jednom sam te samo ugledao. Na tebe se krado nasmejao i odosmo u istome danu. I na jednu, ja na drugu stranu. I odosmo u istome danu. I na jednu, ja na drugu stranu. Da li ćemo se ikad sresti? Ustaženo proklete sudbine. Na srcu si ranu ostavila. Lepa ženo, ne znam ti mi ime. Na srcu si ranu ostavila. Lepa ženo, ne znam ti mi ime. Sve dok ranu ne bi preboleo. Svud je tražim, a dani prolaze. Moji živote u krsti nam staze. Svud je tražim, a dani prolaze. Moji živote u krsti nam staze. Da ćemo se ikad sresti? Ženo proklete sudbine. Na srcu si ranu ostavila. Lepa ženo, ne znam ti mi ime. Na srcu si ranu ostavila. Lepa ženo, ne znam ti mi ime. Svele, kad bi oči ponovo te srele, prišo bi ti tada živa rano, makar samo da se upoznamo. Prišo bi ti tada živa rano, makar samo da se upoznamo. Proklete sudbine. Na srcu si ranu ostavila. Lepa ženo, ne znam ti ni ime. Na srcu si ranu ostavila. Lepa ženo, ne znam ti ni ime. Lepa ženo, ne znam ti ni ime. Ženo, ne znam ti ni.